ปีเก่าปีใหม่ไม่ต้องไปสนใจปีใหม่มีที่ไหนปีเก่ามีที่ไหนตรงไหนมันปีเป็นปีเก่าตรงไหนมันปีเป็นปีใหม่ตรงไหนมันเคยมันบอกว่าไงเป็นเครื่องหมายว่าปีเก่าตรงไหนมันบอกว่าเป็นเครื่องหมายว่าเป็นปีใหม่ไอ้เลขวันไอ้วันที่เลข31หรือวันที่1อันนั้นมันเป็นตัวเลขต่างหากนี่มันเป็นตัวเลขต่างหากนี่วันก็นี่นี่นี่นี่นี่มันก็มีแต่กลางคืนกับกลางวันมีแต่กลางคืนกลางวันมีแต่กลางคืนกลางวันเท่านั้นไม่เห็นจะมีตัวปีใหม่ปีเก่าอยู่ตรงไหนตื่นเต้นกันนะถึงปีใหม่มาสดชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสล่ะไม่รู้จักว่าเจ้าของนี่ใกล้ความตายเข้าไปอีกแล้ว1กิโลเมตรปีหนึ่งมันในเรื่องชีวิตของแมงชีวิตหมดไปแล้ว1ปีชีวิตหมดไป1ปีเนี่ยมันไม่ใช่ได้อะไรจะไปสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดียังไงมันก็ตายไปแล้ว1ปีสวัสดีปีใหม่มันคืนมาหนอกให้หนุ่มขึ้นมาอีกทีไอ้ถอยหลังสักหนึ่งปีไม่มีโบราณท่านไม่ทำเอาไว้เป็นเครื่องหมายของการเสื่อมไปสิ้นไปท่านบัญญัติเอาไว้เป็นเครื่องหมายของการของความเสื่อมไปสิ้นไปเราพากันมีเอาไว้เพื่อสวัสดีปีใหม่มันไม่ต้องไปสวัสดีหรอกแต่หากว่าเรามีการบำเพ็ญไอ้ความดีอยู่มีการบำเพ็ญจิตภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ไม่ต้องมีใครมาสวัสดีเราก็สวัสดีของเราถ้าหากว่าไม่สนใจในการบำเพ็ญพุทโธไม่สนใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาจะสวัสดีสักขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็ไม่สวัสดีให้เข้าใจไหมล่ะสวัสดีมันต้องถอยมันต้องมันต้องเกิดจากเหตุเหตุคือไงเหตุคือการบำเพ็ญความดีในเมื่อมีการบำเพ็ญความดีแล้วการบำเพ็ญอันความดีอันนั้นน่ะผลสะท้อนมาเป็นความสวัสดีแก่เราถ้าหากไม่สนใจในการบำเพ็ญความดีใครจะมาสวัสดีสักเท่าไหร่ก็ช่างใครจะมาสวัสดีสักขนาดไหนก็ช่างเถอะมันเท่าเก่าหรือมันได้อะไรเรามันต้องศึกษาไหมวิจัยวิจารณ์เอาของจริงมาพูดกันอย่าเอาประเพณีที่หรือเอาเรื่องที่พูดตามๆกันมาพูดตามๆกันมาเนี่ยมายึดถือเป็นหลักโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องคิดถึงหลักเหตุผลอยู่เสมอมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมมันจริงอย่างที่พูดไหมถ้าหากว่ามันไม่จริงอันนั้นมันเป็นเรื่องของคำพูดต่างหากแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเสกใจของเรานี่ที่ร่างกายแก่ไปร่างกายเสื่อมสิ้นไปร่างกายตายไปแล้วนี่ปีหนึ่งนี่แต่ใจเขาไม่ได้ตายนะเหมือนเดิมปีวันปีเก่านี่ก็อย่างนี้วันปีใหม่ก็อย่างนี้แล้ววันปีต่อไปก็อย่างนี้เหมือนเดิมถ้าว่าเรามีการพัฒนามีการแก้ไขปรับปรุงมีการแก้ไขมีการปรับปรุงมันก็เรียกว่ามีการพัฒนามันก็ดีขึ้นอย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักพัฒนาจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนาใจที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงใจที่ประกอบด้วยกิเลสตัณหาพัฒนาจนกระทั่งเป็นใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากกิเลสตัณหาเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมานั่นพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักพัฒนาไม่ใช่แบกจอบแบกเสียมไปถ่ายโลกโลกแบบนะพัฒนาไม่ใช่แบกจบแบกเสียมไปถ่ายรูปนั่นพัฒนาในลักษณะคนไม่พัฒนาเข้าใจไหมล่ะพัฒนาในลักษณะคนไม่มีการพัฒนาแบกจบแบกเสียมไปแล้วไปหันหน้าคนใส่กล้องปุ่นพัฒนาในสภาพของคนไม่พัฒนาพูดไปมาสรุปแล้วไม่มีอะไรที่จะประเสริฐสุดเท่าการบำเพ็ญจิตภาวนาให้ใจเป็นพุทโธให้ใจของเราเป็นพุทโธได้พุทโธมาเป็นสมบัติของใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดได้แก้วแหวนเงินทองเพชรชาอุมีค่ามากมายไก่กองจนมันเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องขี้ดินปีใหม่มาก็ให้ได้แต่ของใหม่ปีใหม่มาให้ได้ของใหม่ด้วยกันทุกคนและให้เข้าถึงของใหม่ด้วยกันทุกคน เก่าผ่านไปของเก่าๆให้พากันโละทิ้งของเก่าคืออะไรของที่ไม่มีของที่ยังของที่ล้าหลังสิ่งที่ล้าหลังสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่มีการไม่มีการในชำระสิ่งที่ไม่มีการซักฟอกสิ่งที่มีก็ไม่มีการขัดเกลาอันนั่นเป็นของล้าหลังเป็นของที่ไม่ทันสมัยให้พากันละทิ้งเสียให้พากันเลิกเหมือนปี2337ที่ผ่านไปปี2538ผ่านมาให้พากันเจอให้พากันพบให้พากันเข้าถึงแต่ของใหม่ของใหม่ก็คือของที่มีการพัฒนาดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักพัฒนาอันดับหนึ่งพัฒนาความชั่วทั้งหลายที่มีอยู่ในพระองค์ท่านให้หมดสิ้นยังมียังตกค้างแต่ความดียังตกค้างแต่ความสะอาดยังตกค้างแต่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของใจเป็นธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้พัฒนาจนกระทั่งถึงจุดนี้และพระพุทธเจ้าก็ได้อันนี้เป็นองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาเราก็เหมือนกันปีเก่าผ่านไปปีเก่าผ่านไปของที่พระพุทธเจ้าทรงละทิ้งและบอกให้เราละทิ้งให้เราให้พากันละทิ้งเสียให้เอาแต่ของใหม่เอาแต่ของใหม่เอาแต่ของดีเอาแต่สิ่งที่ดีที่งามเอาแต่ศีลแต่ธรรมเอาแต่คุณธรรมเป็นสมบัติของจิตของใจในเมื่อใจเรามีคุณธรรมใจเรามีศีลธรรมใจนี่แหละจะเป็นธรรมชาติที่โน้มน้าวดึงเอาทรัพย์สมบัติภายนอกให้มาเป็นสมบัติของใจใจเรามีสมบัติเรียกก็คือใจของเรามีคุณธรรมใจของเรามีศีลธรรมมีคุณธรรมใจของเรามีสมบัติในเมื่อใจของเรามีสมบัติแล้วเข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติภายนอกไม่ต้องไปปรารถนามากให้มีความขยันขันแข็งทำให้ยิ่งในทางที่ชอบทำทรัพย์สมบัติมันหากเกิดหักมีขึ้นเป็นสมบัติของใจที่มีสมบัติอยู่แล้วใจไม่มีคุณธรรมใจไม่มีสมบัติจะแสวงหาสมบัติสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สมบัติได้เพราะใจขาดศีลธรรมใจไม่มีสมบัติสมบัติภายนอกใจจะหาได้อย่างไรนี่ต้องการที่จะได้สิ่งที่ปรารถนาให้พากันทำจิตทำใจของเรานี่ให้เข้าถึงคุณธรรมเข้าถึงความดีความงามเข้าถึงความสะอาดความบริสุทธิ์เรียกว่าใจของเราสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติที่ในเมื่อใจของเราสมบูรณ์อยู่แล้วทรัพย์สมบัติภายนอกมีอยู่ที่มีอยู่ในโลกไม่อดไม่ยากมองตรงไหนก็มีแต่แผ่นดินเต็มโลกล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติทางนั้นนี่ตรงไหนก็ในโลกอันนี้มีแต่ทรัพย์สมบัติทั้งนั้นถ้าหากว่าใจของเรามีสมบัติแล้วทรัพย์สมบัติภายนอกอันนี้เราสามารถที่จะแสวงหาได้ถ้าใจของเราเป็นใจที่ว่างจากศีลธรรมใจที่ไม่มีสมบัติต้องการแสวงหาสมบัติต้องการสมบัติสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างไม่มีโอกาสที่จะได้สมบัติภายนอกมาเป็นสมบัติของเรานี่ละปีใหม่ให้พากันเลิกให้พากันละสิ่งที่ล้าสมัยความไม่ดีไม่งามสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนั่นเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแล้วให้พากันละทิ้งเหมือนกับปี2537ผ่านไปปี2538ผ่านมาให้พากันเข้าถึงแต่คุณงามความดีเข้าถึงแต่ศีลธรรมเข้าถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเข้าถึงมหาสมบัติในเมื่อเราเข้าถึงมหาสมบัติแล้วทรัพย์ภายนอกไม่อดไม่อยากเราสามารถที่จะแสวงหาได้ตามที่เราต้องการเราปรารถนากันนี่ล่ะพรปีใหม่จะเกิดจะมีขึ้นเป็นสมบัติของเราพรปีใหม่จะเกิดขึ้นมีขึ้นเราจะได้พรปีใหม่สมที่เราต้องการนั้นจะได้ขึ้นจะได้สมที่เราต้องการต้องได้อันเกิดจากข้อปฏิบัติการกระทำการกระทำของเราไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะหยิบยื่นนี่ ให้ความดีหยิบยื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลที่ไม่ประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าเพียงแต่บอกข้อปฏิบัติให้ขยันนะให้อดทนนะนี่ให้มีสติปัญญานะนี่ให้นี่แล้วทรัพย์สมบัติก็มีโอกาสที่จะได้อย่างที่ต้องการอย่างที่ปรารถนากันจึงว่าต้องการสิ่งที่ปรารถนาให้พากันทําสิ่งที่เราต้องการเราปรารถนานั้นให้ยิ่งแล้วเราก็จะเจอเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการเราปรารถนาให้นั่นๆและทีนี้ก็ขอให้ทุกคนนี่ได้สิ่งที่ต้องการได้สิ่งที่ปรารถนาด้วยกันทุกๆคนได้กันทุกๆท่านนี่โดยทั่วหน้าโดยทั่วถึงกันเทอญ